mięśni nóg. Restonumele S. Nogi nóg są pod kontrolą. Aflofarm. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka, dzień dobry. A przed nami serwis Trójki, Michał Szerwa. Sprzedaż papierosów elektronicznych dzieciom i młodzieży będzie w Polsce zakazana. Białoruscy dysydenci domagali się uwolnienia więźniów politycznych w ich kraju, oczekując w tej sprawie interwencji polskiego rządu. Według prezesa Narodowego Banku Polskiego od pandemii polska gospodarka urosła 11%. Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów, zarówno jednorazowych, jak i wielorazowych, dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, zapowiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Dodała, że projekt ustawy w tej sprawie kieruje do konsultacji społecznych. Chodzi o papierosy nie zawierające nikotyny. Niestety wprowadzenie tych beznikotynowych papierosów spowodowało pewne zamieszanie i wydaje się rozluźnienie w takiej dyscyplinie też sprzedających. I dlatego chcemy jednoznacznie powiedzieć, jak ktoś nie ma 18 lat, nie może kupić żadnego nowatorskiego jakiegokolwiek wyrobu, który udaje, że papierosem nie jest. Taki projekt ustawy mamy już przyjęty przez Zespół Programowania Prac Rządu. Projekt musi też przejść notyfikację w Unii Europejskiej. Wysyłamy pomoc wojskową, a nie własnych żołnierzy. Tak o polskim wsparciu dla Ukrainy mówi prezydent Andrzej Duda. W Warszawie spotkał się z prezydentem Słowacji Peterem Pellegrinim. Warszawa i Bratysława wspólnie twierdzą, że ich kraje nie będą wysyłać żołnierzy na Ukrainę, mówił Andrzej Duda. To byłoby włączenie się państwa NATO w wojnę, więc to jest bardzo poważna sprawa i do tej pory na wszystkich forach międzynarodowych, na których jesteśmy, stanowisko państw NATO, w tym podkreślam stanowisko Polski i moje, jest bardzo jednoznaczne. Wysyłamy wsparcie militarne na Ukrainę, tak, wysłaliśmy ogromne ilości sprzętu z zasobów naszego wojska na Ukrainę, mnóstwo pomocy o ogromnej wartości miliardów dolarów, ale nie wysyłamy naszych żołnierzy. Zarówno Polska, jak i Słowacja szkolą u siebie ukraińskich żołnierzy, jednak Bratysława nie przekazuje już Kijowowi broni w ramach darmowych dostaw. Jak mówił prezydent Pellegrini, Słowacy zachowują wstrzemięźliwość wobec szybkich negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO. Ukraińskie wojsko wycofało się z części Czasiv Jaru, to strategicznie ważne miasto w Donbasie, które Rosjanie próbują zająć od miesięcy. O wycofaniu się ukraińskich oddziałów z jednej ze wschodnich dzielnic Czasiv Jaru informowali wojskowi analitycy. Potwierdziła to oficjalnie ukraińska armia. Wróg wszedł do dzielnicy kanału. Dalsze utrzymywanie tej części Czasiv Jaru zagrażało życiu naszych żołnierzy. Pozycje naszego wojska były tam zrujnowane, dlatego dowództwo podjęło decyzję o wycofaniu się na lepiej przygotowane pozycje. Poinformował podpułkownik Nazar Wołoszyn ze zgrupowania wojsk Hortyca. Jak dodał, Rosjanie swoje szturmy wspomagają intensywnymi ostrzałami za pomocą artylerii i lotnictwa. Czasiv Jar to strategicznie ważne miasto. Poprzez jego zdobycie Rosjanie chcą otworzyć sobie drogę do zajęcia całego Donbasu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zakończył się protest diaspory białoruskiej na drodze krajowej nr 68 w okolicach przejścia granicznego z Białorusią w Wólce Dobryńskiej. Droga jest przejezdna. Protestujący domagali się uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi, oczekując w tej sprawie interwencji polskiego rządu. Rusłan Gusajnow, który był więźniem politycznym na Białorusi, podkreślał, że warunki, w jakich siedzą skazani, są nieludzkie. Dużo osób było, a jedzenie nie dawali, wody nie dawali, do toaleta też nie wprowadzili. To tak marnowali ludzi, bili, ламали ręki, ale dużo Polaków nie wie, co odbywається на terenie Білорусі. Це що можна написати в інтернеті на Лукашенка або на диктатуру і можна трапити до в'язниці на 2 лята, на 3 лята або 10 лет. Протестуючі домагали się od rządu polskiego, by ten zagroził Łukaszence, że zablokuje szlak kolejowy z Chin do Unii Europejskiej, jeśli ten nie zwolni więźniów politycznych i nie zakończy kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy. Polska gospodarka jest to prawie 11% wyższa niż przed pandemią COVID-19. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że strefa euro w tym czasie powiększyła się o 3,5%. My 10,8, strefa euro cała, w tym część najbogatszych krajów świata, o 3,5. A na przykład największa gospodarka europejska, miażdżąco największa, Niemcy 0,3. W Niemczech praktycznie jest stagnacja. Kilka kwartałów dobrych. Jest 0,3, w przyszłym roku może będzie plus 1. Czechy minus 0,7. Prezes Glapiński powtórzył też, że polska gospodarka od dłuższego czasu przeżywa cud gospodarczy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7:05 na euro, wprawdzie dziś dzień bezmeczowy, ale my czekamy, nie możemy się doczekać. Dobrych emocji życzy sponsor audycji, producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. No ja bardzo sprytnie użyłam tej pierwszej osoby liczby mnogiej, że czekamy, ale reprezentuje nas wszystkich w tym czekaniu Norbert Michalak. Ja też czekam, kibice czekają na pierwsze mecze ćwierćfinałowe, to jutro i jest na co czekać, bo na początku przynajmniej na papierze dwa szlagiery, Niemcy-Hiszpania. Jeśli Hiszpania wygra ten mecz, zostanie mistrzem Europy, uważa były reprezentant Polski grający w przeszłości w hiszpańskich zespołach Roman Kosecki. Natomiast no, Niemcy zdają sobie sprawę i wiedzą, chociażby Gundogan czy Toni Kroos, którzy grali, jeden gra w Realu, drugi w Barcelonie, co gra Hiszpania, mogą mieć pomysł, jak to drużynę powstrzymać. Więc bardzo ciekawe spotkanie. Faworytem, mimo wszystko, że to są Niemcy u siebie, ale uważam, że są Hiszpanie. Piękny futbol, wspaniała gra, radosna. Myślę, że każdy się cieszy z tego oglądania. Niemcy mają tą swoją solidność, natomiast no też grają oczywiście u siebie, jak to mówią gospodarze, ściany, sędziowie, co to będzie. Ale trzymam kciuki tak naprawdę za Hiszpanów. Konkretnie i odważnie Roman Kosecki, a co na to trener Niemców, który jest najmłodszym szkoleniowcem na tym turnieju, Julian Nagelsmann? Nie mamy większej presji niż zwykle. Myślę, że fani, a także ich oczekiwania to dla nas duży impuls. Każdy zawodnik w tym składzie, a także każdy członek sztabu chce odnieść sukces i starać się wygrywać każdy mecz. Myślę więc, że poradzimy sobie z presją. Dla mnie to wciąż przywilej. Mówimy także zawodnikom, że gra pod presją jest przywilejem. Wszyscy piłkarze są przyzwyczajeni do radzenia sobie z tym, więc nie stanowi to żadnego problemu. To był trener Niemców Julian Nagelsmann. Również interesująco zapowiada się spotkanie Francji z Portugalią. Spotkanie, w którym trudno wskazać faworyta nawet takiej osobie jak Tomasz Sokołowski, który niegdyś grał w reprezentacji Polski. Ale też drugi mecz Portugalia-Francja w tej, jak my można powiedzieć, ścieżce, która drużyna wygrywa, to spotka się dalszej tutaj w półfinale. No to też pokazuje, że też ciężko wskazać dla mnie faworyta tego spotkania. Ojcze, ciężko. Być może w tym spotkaniu w końcu zabłyśnie Kylian Mbappé, gwiazda wicemistrzów świata, były zawodnik PSG. Nie może się na razie odnaleźć grając w masce chroniącej złamany w meczu z Austrią nos. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe jutro, Niemcy-Hiszpania o 18, a Francja-Portugalia 3 godziny później. W sobotę Anglia zagra ze Szwajcarią, a Holandia z Turcją. Będzie się działo. Dobrych emocji życzy sponsor audycji, producent leku na erekcję Inventum Max. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. To teraz będzie prognozowania ciąg dalszy po sporcie. Pogoda. W całym kraju dziś zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Burze także możliwe, głównie w południowo-wschodniej i zachodniej części Polski. Temperatura 24 stopnie na południowym wschodzie, a najchłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem około 19 stopni. Te 24 to oczywiście najcieplej. W nocy także zachmurzenie, duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, a na obszarze od Pomorza po Dolny Śląsk oraz na krańcach południowo-wschodnich zanikające burze. Chłodniej 9 stopni na północy i w rejonach podgórskich, 12 stopni w centrum i 14 na krańcach wschodnich. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17 już Państwo słyszą, że drugą godzinę rozpoczynamy od Tears for Fears, ale jeszcze przypomnę, że jesteśmy dzisiaj do 19 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki w składzie Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Everybody wants to rule the world, Tears for Fears. W pewnym sensie przy tym wątku zostaniemy, o tym, że każdy chce rządzić światem. Zapraszamy do trójki. To może być prawdziwa rewolucja. Kłamstwa w polityce mają być zakazane. Nie będzie już można nawet mijać się z prawdą. Jeżeli brzmi świetnie, to studzimy jednak emocje, nie zacierajmy jeszcze rąk, bo kłamstwa zakazać chce na razie tylko rząd Walii. Co ciekawe, projekt popiera tam ponad podziałami, popierają wszystkie główne partie. No ale pomarzyć można, jak zakaz kłamstwa mógłby w praktyce wyglądać w naszym kraju i czy w ogóle miałby szansę wejść w życie. Na te pytania odpowiada wiceminister klimatu i środowiska z Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego Miłosz Motyka. Gdyby ta ustawa w takim kształcie miała być w Polsce zaimplementowana, to polskie sądy chyba niczym innym by się nie zajmowały, tylko analizą kłamstw polityków Prawa i Sprawiedliwości. Więc pytanie jest o efektywność takiego narzędzia. Oni kłamią na każdym kroku. To jest warte rozwagi pytanie, czy nie lepiej jest uczyć polityków PiS-u mówienia prawdy, aniżeli weryfikować ich kłamstwa. A pan nigdy nie kłamie? Nie, znaczy to kłamstwo w polityce ma bardzo krótkie nogi. Kłamstwo w polityce się bardzo źle kończy. Kto nigdy nie skłamał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Krzysztof Bieńkowski, senator. W testach psychologicznych mamy, gdy się sprawdza, czy ktoś kłamie w testach, to zadaje się pytanie, czy kiedykolwiek skłamałeś. Jak ktoś odpowie, że nie, nigdy nie skłamałem, to znaczy, że kłamie już w teście. Więc kłamstwa, zależy w jakiej sprawie, są naszą jakby codziennością. Jest to coś, co umożliwiało naszym przodkom przetrwanie w bardzo brutalnym świecie. Arkadiusz Modrzejewski, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Natomiast jest wykorzystywane przez ludzi, nie tylko przez polityków, a przez polityków bardzo często, dlatego że jak spojrzymy na politykę, to bardzo często też możemy dostrzec, że ona jest taką brutalną walką o przetrwanie. Stąd też politycy bardzo często uciekają się do tego środka. Oczywiście możemy zakazać kłamstw w polityce, ale musielibyśmy wskazać, jakiego rodzaju są to kłamstwa. Profesor Marek Chmaj, prawnik z Uniwersytetu SWPS. Czy jest to zwykłe mijanie się z prawdą, podawanie nieprecyzyjnych informacji, czy też świadome powtarzanie bądź wymyślanie kwestii, które są nieprawdziwe. Czy zdarza się pani kłamać? Zawsze jakieś tam niewinne kłamstewka typu już biegnę, już wsiadam do tramwaju, dopiero wychodząc na przykład z mieszkania. Myślę, że każdy z nas ma na swoim koncie. Agnieszka Smorenda, prezydium Rady Krajowej Partii Razem. Natomiast ważne, by w tych rzeczach fundamentalnych, jeżeli chodzi o wartości, poglądy czy rzeczy dla nas ważne, żebyśmy trzymali się tej prawdy. To już na sądzie ostatecznym takie grzechy się rozstrzyga. Mariusz Gosek, Prawo i Sprawiedliwość. Trudne jest mi się odnosić, a myślę, że tego typu rozwiązanie prawne nigdy nie zaistnieje w polskim porządku prawnym. Mamy także w polskich rozwiązaniach możliwość egzekwowania, na przykład w czasie kampanii wyborczej, kiedy można pozwać stronę, która używa fałszywych informacji do tego, żeby sprostowała swoje opinie czy informacje, które przekazuje. Natomiast obawiam się, że w polskich warunkach ta ustawa mogłaby skutkować tym, że sądy byłyby po prostu zapchane ilością pozwów. Wiemy też, że sprostowania medialne nie zawsze działają albo działają znacznie słabiej niż pierwotny komunikat, który się w tych mediach ukazał. Katarzyna Pąkowicz, medioznawczyni Uniwersytet SWPS. Więc o ile oczywiście wyprowadzenie ludzi z błędu i zaprzestanie szerzenia dezinformacji to jest jedna rzecz, natomiast pamiętajmy o tym, że istotniejsze jest doprowadzenie do tego, żeby ludzie dezinformacji w ogóle nie tworzyli, ale to jest znacznie głębszy i trudniejszy, większy problem do tego, żeby się nim zająć. Łapię się na tym, że czasami jak czegoś nie jestem pewny, to mówię, a nie warto sprawdzać, bo przecież czegoś tak nikt nie będzie weryfikował to, co powiem. Tomasz Głukowski z Platformy Obywatelskiej. Niestety wszyscy widzimy, że można bezczelnie kłamać i bezkarnie i to słyszymy i w mediach, wypowiedzi polityków i także na sali obrad i na posiedzeniach komisji. Wczoraj też to słyszałem. No to wynika z tego, że nawet już najczęściej nikt tego nie weryfikuje. Myślę, że intencją ustawodawcy jest doprowadzenie do stanu, w której kłamstwo będzie traktowane nie jako norma, zasada polityki, ale coś, co jest patologicznego i się po prostu, jeśli nie wyeliminuje, to przynajmniej ograniczy kłamstwo w polityce. Także intencja na pewno jest słuszna. Pytanie, czy możliwa do wykonania? I tutaj mam pewne wątpliwości. Ostateczny projekt zakazujący oszustw politycznych rząd wali ma zaprezentować do 2026 roku. No a w Polsce, zastanówmy się, taki projekt zapewne musieliby złożyć obywatele w ramach swojej inicjatywy. 100 tysięcy podpisów i gotowe. No a potem ciekawe, być może jednak sejmowa zamrażarka i po problemie. Sprawą kłamstw bardzo różnego kalibru w polityce zajęła się Ola Dobieszewska. Co państwo na to? 227 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Co ma zostawia, to rozrywa nas na pół. Nie chcę Move Tak i Terrific Sunday w Trójce w popołudniowej audycji, a przed nami teraz 21 minut po 17 jeszcze jeden temat międzynarodowy. W Kazachstanie trwa szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Przy jednym stole zasiedli m.in. przywódcy Rosji, Chin, Iranu i Turcji. Oprócz spraw gospodarczych tematem przewodnim szczytu jest bezpieczeństwo w regionie euroazjatyckim, w tym również w kontekście trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zdaniem naszego wieloletniego korespondenta na wschodzie Macieja Jastrzębskiego należy zwrócić uwagę, że część państw uczestniczących w szczycie jest zaangażowana w wojnę przeciwko Ukrainie lub czerpie z niej korzyści. Spójrzmy najpierw na kraje, które odgrywają znaczącą rolę w organizacji SZOF. Rosja jest państwem agresorem. Iran wspiera Rosję, dostarczając jej broni do atakowania Ukrainy. Chiny, według niektórych źródeł, dostarczają Rosji komponenty do produkcji broni i amunicji, a także poprzez zintensyfikowanie wymiany gospodarczej dostarczają Moskwie środków, które ta wykorzystuje do prowadzenia wojny. W tej samej pozycji państw kupujących od Rosji surowce i inne produkty są Pakistan i Indie oraz Turcja. Politolog Aleksiej Jusupow ocenia, że w rozmowach kuluarowych członkowie SZOF, którzy są tak zatroskani globalnym bezpieczeństwem i pokojem w regionie, owszem, zwracają Władimirowi Putinowi uwagę, że jego inwazja na Ukrainę psuje wymianę gospodarczą, ale od samej organizacji jako takiej nie należy oczekiwać potępienia putinowskiej agresji. To nie jest jednolita organizacja. Ona nie ma konkretnego statusu. Każde państwo ma inne interesy. SZOF nie jest jedynym graczem, który może czegoś żądać od Putina. Podobną ocenę sytuacji ma politolog Aleksandr Morozow. Od szczytu SZOF nie należy oczekiwać jakichś znaczących decyzji. Ta organizacja powstała ponad 20 lat temu jako struktura zabezpieczająca przed trzema zagrożeniami w regionie Azji: terroryzmem, handlem narkotykami i separatyzmem. Dziś do szanghajskiej dziewiątki dołączyło 10 państwo, Białoruś. Trudno oczekiwać, że Aleksandr Łukaszenka wypowie się przeciwko wojnie Putina, tym bardziej, że jak mówi białoruski opozycjonista Aleś Michalewicz, Łukaszenka wspiera Rosję militarnie i zwasalizował Białoruś względem Moskwy. Białoruś jest wykorzystywana jak miejsce dla dyslokacji, dla szkoleń rosyjskich żołnierzy i tak dalej. Także ilość Rosjan na Białorusi niestety ciągle jest bardzo duża. Jak już wspomniałem, od Szanghajskiej Organizacji Współpracy nie należy oczekiwać potępienia wojny czy choćby wezwania Putina do zawieszenia broni. Jednak od poszczególnych członków, a szczególnie od Chin, Ukraina oczekuje działań, które pozwolą na zakończenie rosyjskiej inwazji. W wywiadzie dla agencji Bloomberg Wołodymyr Zełenski stwierdził, że sprawiedliwe dla Ukrainy zakończenie wojny jest możliwe, jeśli Chiny odrzucą różnicę zdań ze Stanami Zjednoczonymi i wspólnie wystąpią jako pośrednicy. Wołodymyr Zełenski zgodził się w tej kwestii z wcześniejszą wypowiedzią prezydenta Finlandii Aleksandra Stuba, który stwierdził, że Rosja tak mocno uzależniła się od Chin, iż wystarczyłby jeden telefon z Pekinu do Moskwy dla rozwiązania ukraińskiego kryzysu. Maciej Jastrzębski zajął się tematem. 24 minuty po 17, przed nami, przed 18 jeszcze Puls Trójki, którego gospodynią będzie Sylwia Białek, ale wcześniej oczywiście informacje z dróg, ale jeszcze wcześniej The Sacred Souls i Running Away. Try his world for just a season, and now he's got a good girl, good girl, and she wants to stay. Ooh, but he's gotta go for his own reasons. Ooh, he's running away. Yes, he's running away.

motocykl. Dwie osoby są ranne. A do śmiertelnego wypadku doszło między Toruniem a Bydgoszczą. To krajowa 80 i okolice miejscowości Górsk. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęła jedna osoba. Można to objechać przez Rozgarty i Czarne Błoto. Czwartek pod chmurami, zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami w całej Polsce możliwy przelotny deszcz, a na północnym zachodzie oraz wschodzie i południowym wschodzie po południu możliwe także burze lokalnie z gradem, 18 stopni najchłodniej na północnym zachodzie, około 22 stopnie w centrum i 24 na wschodzie. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki. PJ Harvey przed nami, nie nowy to utwór, ale wciąż działa. Prawda, że działa? This is Love i PJ Harvey. 24 minuty pozostały do 18. Jeszcze jedno ważne przypomnienie przed Pulsem Trójki. Ministerstwo Zdrowia przedłużyło program Profilaktyka 40+. Realizacja bezpłatnych badań dla osób po 40 roku życia będzie obowiązywać do końca bieżącego roku. Skorzystaliśmy z nich. Chyba 3 czy 4 strony A4 wyników, także bardzo kompleksowe, fajne badanie. Ankieta była naszym zdaniem za szczegółowa. Trochę ludziom zabiera czas i mogą przez to się zniechęcić, ale ogólnie nie jest to duży problem. Jeszcze będziemy żonę namawiać. To czemu pani jeszcze nie skorzystała? Ze względu na brak czasu. Tak, już jestem po. Cieszę się, że mogłem je zrobić za darmo. Jestem zadowolony, że w ogóle coś takiego było. A pani? Ja się jeszcze nie kwalifikuję w 40+. Niedługo będę. Warto zawsze się przebadać i wiedzieć, jak zdrowie. Im wcześniej coś wykryjemy, tym lepiej. Trzeba wypełnić ankietę. Jakub Gołąb, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Po wypełnieniu tej ankiety otrzymujemy e-skierowanie. Można tą ankietę wypełnić przez internetowe konto pacjenta, aplikację Moje IKP, ale można to zrobić w przychodni. Nasz organizm jest w pewnym sensie genetycznie zaprogramowany na jakąś długość życia. Marek Posobkiewicz, lekarz. Dzięki tym badaniom 40+, możemy znaleźć bardzo dużo różnych chorób. Sama morfologia, no, można nam powiedzieć bardzo dużo. Większość tych badań możemy zrobić przy okazji jednej wizyty. Do tego jeszcze dochodzą badania ciśnienia krwi, badania masy ciała. Pakiet jest tak zoptymalizowany, żeby wychwycić jak najwięcej różnych zaburzeń u jak największej liczby osób. Z pakietu bezpłatnych badań osoby powyżej 40 roku życia mogą skorzystać do końca 2024 roku. Program ma 3 pakiety badań dla kobiet, dla mężczyzn i pakiet wspólny. Im dłużej żyjemy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że wystąpią u nas jakieś choroby związane z naszym stylem życia, z tym, w jakim środowisku żyjemy oraz tym, co nam przekazali w genach nasi przodkowie. Naprawdę warto profilaktycznie się przebadać, bo zdecydowanie lepiej się przebadać, czyli stosować profilaktykę, niż leczyć. Zdecydowanie lepiej, chyba wszyscy się zgodzimy, a dodajmy także, że z badań w ramach programu Profilaktyka 40+ mogą ponownie skorzystać osoby, które już z programu skorzystały. Jedyny warunek to od ostatniego badania musi minąć 12 miesięcy, a tematem zajęła się Aleksandra Krawczyk. Starym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest przebić. Szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Yes. Złoto to jest właśnie tytuł tego utworu, a zaśpiewał Mrozu. 18 minut pozostało do 18. Puls Trójki. A w studio dołączyła do mnie zapowiadana Sylwia Białek. Dzień dobry. Dzień dobry i nasi goście, z którymi jesteśmy połączeni. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa, dzień dobry. I Andrzej Andrysiak, Gazeta Radomszczańska, prezes Rady Wydawców Stowarzyszeń Gazet Lokalnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pierwszej stronie dzienników w Polsce dziś czarne tło i napis. Napis ten pojawił się także na stronach mediów elektronicznych. Politycy, nie zabijajcie polskich mediów. Chodzi o zmiany w prawie autorskim, zmiany, które miałyby dopasować nasze przepisy do przepisów unijnych, ale wbrew zapowiedziom nie chronią mediów, lecz w media uderzają. Zabrakło dobrej woli, pan redaktor Bogusław Hrabota. Ja uważam, że zabrakło cierpliwości, bo nas po prostu zlekceważono. Ten proces konsultacji rzekomo trwał 6 miesięcy od stycznia, ale tak naprawdę tylko raz mieliśmy możliwość dyskusji na ten temat na forum Sejmowej Komisji Kultury, a i tak byliśmy w mniejszości, bo zagłuszyli nas aktorzy, filmowcy i tak dalej. W związku z tym ja byłem na tej komisji, byłem przerażony po prostu tym, ile tam było gołosłowie. Natomiast mało kto zwraca uwagę na racje merytoryczne. Natomiast nad całym tym procesem panuje taka potrzeba finalizacji opóźnień, które sprowokował poprzedni rząd przy przyjmowaniu dyrektyw europejskich. Ta dyrektywa, o której mówimy, powinna być przyjęta, wprowadzona do polskiego prawa przed 3 laty, nie została. No i dzisiaj musimy za to płacić kary. Także ja rozumiem rząd, który się śpieszy z wprowadzeniem, z implementacją tego prawa do polskiego porządku prawnego, ale moim zdaniem debata... Ale tu czasu było dużo, prawda? Nic nie zmienił. Debata z zainteresowanymi, racjonalne rozwiązania, które realnie chronią polski rynek prasowy i medialny, nie została zakończona i my mamy wrażenie, że budzimy się z ręką w nocniku, ponieważ te przepisy, które miały nas chronić, tak naprawdę nie działają. No właśnie, panie redaktorze, teraz pytanie do pana Andrzeja Andrysiaka. Dokładnie w jaki sposób uderzają w polskie media? Implementacja służy temu, żeby ci, którzy zarabiają na naszych treściach, czyli duże koncerny internetowe, Google czy Meta, żeby dzieliły się wpływami z reklam, które umieszczają przy naszych tekstach. Wiemy, jak to działa. Ten mechanizm jest bardzo prosty. My publikujemy materiały, one trafiają do wyszukiwarek, wyszukiwarki je indeksują, a potem streszczają i wrzucają jakieś fragmenty naszych tekstów. Przy tych fragmentach tekstów pojawiają się reklamy. No i problem polega na tym, że redakcje, czy to jest mała redakcja, czy duża, one wytwarzają materiały, patrzą władzy na ręce, piszą o rzeczach, które są istotne społecznie i nie mogą się utrzymać z tego powodu, że konsumpcja tych wpływów reklamowych odbywa się tylko jednostronnie. 70% rynku reklamy internetowej w Polsce w tej chwili ma Google i Meta, a 30% jest dla wszystkich pozostałych działających. My wobec Google'a, my wszyscy jesteśmy mali, czy to jest olbrzymi koncern z Warszawy, czy to jest mała firma. No właśnie, Interia, Wirtualna Polska też nie mają szans. Tak. No niestety to jest koncert światowy i dlatego ten protest jest taki szeroki i wszyscy protestujemy razem wspólnie, bo tu chodzi o zachowanie jakiejś przyszłości dziennikarstwa tak naprawdę. No właśnie, bo to łącznie ponad 350 tytułów gazet i portali lokalnych wzięło udział w tej akcji. Jak już się państwo 400. To udało? A już 400. Już 400, bo cały czas do południa dostawałem kolejne portale, nazwy, które włączyły się w tą akcję. No to też pokazuje, jak wielki to jest problem, tak, dla branży. My w tamtym roku organizowaliśmy taki protest przeciwko propagandzie samorządowej. Wtedy uczestniczyło 215 portali i wydawało nam się, że to jest bardzo, bardzo dużo, a teraz jest prawie 2 razy więcej. No to pokazuje, że ten problem trzeba załatwić. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej pojawiły się takie wyliczenia, że w ciągu ostatnich 2 dekad w Stanach Zjednoczonych liczba dziennikarzy zmniejszyła się z 356 tysięcy do 106 tysięcy. No to jest ogromna różnica, panie redaktorze. Teraz pytanie do pana Bogusława Hraboty. No tak, no, dziennikarstwo, zwłaszcza jakościowe, jest odchodzi tak naprawdę w przeszłość. My nie chcemy do tego dopuścić. Ja dam Państwu przykład. No, na przykład taki portal Spotify oficjalnie zapowiedział, że w przeciągu 10 lat na w jego zasobach archiwalnych będzie dostępnej muzyki dla odbiorców, będzie no, znaczna część tej muzyki wyprodukowana przez AI, przez sztuczną inteligencję. Po co? A no właśnie po to, żeby uniknąć konieczności płacenia tantiem dla twórców. Możemy sobie wyobrazić w końcu taki świat, że treści, które zamiast tych profesjonalnych, jakościowych treści, które my produkujemy w Gazecie Wyborczej Rzeczpospolitej, w Prosie Regionalnej i tak dalej, ludzie będą otrzymywali papkę wytworzoną czy sprokurowaną przez sztuczną inteligencję na podstawie depesz światowych. To w ogóle wykluczy czy wyłączy profesjonalne dziennikarstwo ze świata. No, ja osobiście uważam, że jesteśmy częścią jako media pewnej kultury. Ważnym elementem cywilizacyjnym edukujemy ludzi, instruujemy, mówimy im prawdę. Jaka będzie gwarancja, że sztuczna inteligencja, która zresztą ma zakodowane w sobie potrzebę popełniania błędów, będzie mówiła prawdę? Nie ma żadnej gwarancji. To będzie tylko syntetyzowany na wiedzę przez komputer, za którym nie będzie stał człowiek, który ma sumienie i który ma w sobie kategorie etyczne, prawdy i kłamstwa. I generalnie to jest wizja straszna, prawda? My intuicyjnie rozumiemy, że do tego nie można dopuścić. Tyle, że takie wizje się sprawdzają w historii świata i właśnie dzisiaj trzeba podjąć decyzję na poziomie i legislacji europejskiej i krajowej, żeby chronić ten zawód i ten obszar medialny przed zniszczeniem poprzez ubóstwo, bo umówmy się, tutaj chodzi tak naprawdę o pieniądze. My zbankrutujemy, jeśli nie będziemy otrzymywali sprawiedliwej, adekwatnej rekompensaty za tworzone przez nas treści. I to nie treści związane z liczbą kliknięć, bo clickbait czy nawet wytwór sztucznej inteligencji może się wspaniale klikać. Tutaj chodzi o to, żeby rekompensata miała związek z wartością i pracą włożoną przez dziennikarza w tego typu w jego produkt, prawda? Tak zwany content, artykuł, esej, reportaż i tak dalej. No. I to jest nasza jedyna podstawowa intencja. Państwo polskie jak dotąd nie wywiązało się dostatecznie z przygotowania instrumentów, które nas chronią przed taką perspektywą. No właśnie, ale ma to państwo polskie czas na naprawę z tego względu, że ustawa wyszła z Sejmu, powędrowała do Senatu i teraz politycy lewicy na przykład się obudzili i zapowiadają wniesienie poprawek do nowelizacji. Znaczy, to nie tak. Politycy lewicy wnosili te poprawki tylko również nie były, na tak, one nie były brane pod uwagę, to prawda. Debaty sejmowej, na forum sejmowej komisji. Teraz to wchodzi do Senatu. Ja dzisiaj miałem honor rano spotkać się z panią marszałek w grupie reprezentującej nasze środowisko, z panią marszałek Kidawą-Błońską, która w pełni twierdzi, rozumie nasze dylematy, problemy i stoi po naszej stronie. Natomiast wygląda na to, że ten przymus szybkiego wprowadzania do polskiego porządku prawnego dyrektywy wyklucza jakąś intensywniejszą pracę nad poprawkami. Natomiast złożyła absolutnie solenne zapewnienie, że od 10 września na forum prawa autorskiego przy Ministerstwie Kultury rozpoczyna się szybka praca nad nowelizacją prawa autorskiego i wtedy wszystkie nasze postulaty zostaną uwzględnione, przedyskutowane i tak dalej. Ja uważam, że to też jest efekt naszej presji dzisiejszej. Bez tego efektu, jak to nazywam, małej bomby atomowej spuszczonej na polskie media. To był taki efekt, który do wszystkich uderzył i po oczach i dał do myślenia wiele. Tak, tak. Znaczy bez tej bomby atomowej nie byłoby nawet tej ścieżki nowelizacji prawa autorskiego we wrześniu, co na pewno zajmie kilka miesięcy. Ja uważam, że nieważne kiedy, to prawo trzeba poprawić i dać nam dobrą rekompensatę za treści, które tworzymy. I nie ustąpimy, to znaczy, żeby była jasność. Jeżeli rząd czy politycy będą w kolejnych sezonach, miesiącach blokowali, to taka akcja będzie się powtarzała nawet w bardziej brutalnej formie. Dzisiaj to nawet wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że oczekuje od minister kultury, że się odniesie do tego protestu dziennikarzy i dzienników. Panie Andrzeju, teraz do pana pytanie. Jakie pan nadzieje wiąże, co powinno się w tej nowelizacji znaleźć, żeby był pan zadowolony? Przede wszystkim ten postulat, którym podnosimy, czyli wprowadzenia takiego arbitra ze strony państwa, jeśli strony siądą do stołu i w jakimś sensownym czasie nie osiągną porozumienia, bo to jest właśnie największy problem wybicia zębów tej dyrektywie, że... Żeby była jakaś równowaga przy tym stole negocjacyjnym. Tak, właśnie, że siadają dwie strony i te negocjacje mogą trwać 5 lat i mogą trwać i mogą trwać, a tu chodzi o to, żeby one w jakimś czasie się bardzo bliskim zakończyły. Ja powiem szczerze, ja trochę nie wierzę w taką technologię ustawodawczą, że jeszcze nie uchwaliliśmy do końca jednej ustawy, czyli mamy jeszcze możliwość zmiany w Senacie, a już myślimy o tym, żeby ją nowelizować. Ja bym postulował i postuluję, jednak Senat w przyszłym tygodniu się zajmie tą ustawą i ma szansę i ma czas na to, żeby jakieś poprawki do niej nanieść, bo to jednak nie jest bardzo skomplikowane, żeby wprowadzić. Też z punktu widzenia opinii publicznej ja sobie myślę, że ten protest może być dla wielu zaskakujący, ale to nie jest tak, żeby wydawcy się obudzili teraz, chwilę temu i zauważyli, że jest jakiś problem. My się dobijaliśmy do tych, którzy tworzyli tę ustawę od miesięcy, tak? Próbowaliśmy z różnych stron. No i ponieważ rząd znalazł czas na to, żeby się spotkać z przedstawicielami choćby Mety czy Google'a, nie znalazł czasu na to, żeby się spotkać z wydawcami, no to frustracja tak narosła, że wybuchł ten protest. No i wspólnymi siłami państwo dziś bardzo wiele zdziałali, przynajmniej właśnie na razie w takiej warstwie, jak to pan redaktor Chrabota powiedział, zrzucenia tej bomby, żeby dać do myślenia. Bardzo panom dziękuję. Żeby była jasność, to nie jest pierwszy raz. Myśmy po te metody już sięgali i one były zazwyczaj skuteczne, a co do Senatu, to Senacka Komisja Kultury, już wyposażona notabene w nasze konkretne postulaty i przepisy przez nas podpowiadane, zbiera się jutro. W związku z tym czas na to rzeczywiście jest. Natomiast nawet gdyby była blokada jutro czy w kolejnych dniach w Senacie, my nie ustąpimy. Będziemy po prostu aż do ostatniej kropli krwi walczyli o te regulacje, no bo one dadzą nam powietrze, którego w innym wypadku nam zabrakło. A to, że siła dziennikarzy i gazet jest bardzo silna, to politycy już nieraz się przekonywali. Miejmy nadzieję, że będzie taki tym razem. Bardzo dziękuję panom za rozmowę, państwa i naszymi gośćmi. Ja również. Dziś byli Bogusław Chrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej, i Andrzej Andrysiak, Gazeta Radomszczańska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Do 18:00 byli. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Autopromocja. 11 dni spotkań i rozmów o literaturze, sztuce, filmie, a przede wszystkim o kondycji świata współczesnego. W Kotlinie Kłodzkiej pod naszym patronatem zaczyna się właśnie 10. jubileuszowy festiwal Góry Literatury.